Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini büyüleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Geçenki tefsir dersimizde Tevbe suresinin girişinden başlamıştık. Tevbe suresinin genel anlamda neyi ifade ettiği, hangi konular üzerine durduğu ve hangi temel esaslar üzerine öğretileri barındırdığı hususunda durmuştuk ve girişini yapmıştık. Bugün Allah nasip ederse birinci ayetinden başlıyoruz ve diğer surelerde olduğunun aksine Tevbe suresinin başında besmele yok demiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da zaten kaydedilmiş olmasını Hazreti Osman ve diğer yanındaki katiplere ne yapmamıştı? Emretmemişti. Berae suresi diye meşhur, Tevbe suresi diye meşhur. Yani biz Tevbe suresi olarak ne kadar kullanıyorsak aynı şekilde özellikle Arapça basılmış olan Kur'an'da ya da Arapların ifadelerinde Berae suresi diye de, yine müfessirlerin çoğunda Berae suresi diye de geçer, başındaki ilk kelimeden kaynaklanan. Yine başka anlamları var, başka isimleri var. Müdemdime gibi, aynı şekilde Vadıha gibi, ki Vadıha özellikle Medine'deki münafıkların karakterlerini ortaya çıkartmış olduğu için, o ayetler içerisinde barındırdığı için bu isimlerle de anılmış. Ve beraetun minallahi ve rasulihi ilellezine ahedtum minel müşrikin ilk ayetiyle Allah Azze ve Celle bir ilanda bulunuyor. Beraetun, beraet zaten bizim Türkçe'de de kullanılıyor. Beri olmak. Yani Arapça'da beri'e kelimesi bir şeyden uzak kalmak, bir şeyi terk etmek, bağı koparmak ve ondan uzak durmak anlamına gelir. Yani hangi şeyden alakanızı tamamen kesmiş iseniz, herhangi hiçbir irtibatınız kalmamış ise buna beri olmak denilir. Ve burada Allah Azze ve Celle'den bir ilan. Beraetun minallahi ve rasulih. Allah'tan ve Resulünden bir ilan. Ya da ayetlerin içeriğine bakacak olursak bir ultimatum diyebileceğimiz. Yani ki ultimatumu biliyorsunuz. Yani bir devletin karşı bir tarafa belirli bir süre içerisinde belirli bir şartları bildirerek bunlara ya uyarsınız ya bunlar yerine getirilir. Bir takım şartlar zikredilir. Bunlar getirilmekten sonra arkasından saldırının başlayacağı, arkasından hiçbir bağın kalmadığı bir ultimatum. Ve Allah Azze ve Celle burada özellikle kendisinden ve Resulünden kime? İlellezine ahettum, ahdetmiş olduklarınıza. Yani burada hitap müminlere. Ahitleşmiş olduklarınıza, aranızda antlaşma bulunanlara. Aslında bu antlaşmayı yapan kimdi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dı. Peki neden Allahu Teala sizin antlaşma yaptıklarınız diye Müslümanları muhatap olarak onlara böyle bir hitapta bulunuyor? Çünkü liderin, önderin, sorumlu olan kişinin ya da biat ettiğinizin yapmış olduğu ahit doğrudan sizin yapmış olduğunuz ahittir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu ahit olmasına rağmen Müslümanlara Allahu Teala ahettum, antlaşma yaptıklarınız diye Müslümanlara hitap ederek yöneticinin aynı şekilde almış olduğu antlaşmanın ya da yapmış olduğu antlaşmanın raiye içinde, yani yönetilenler içinde geçerli olduğunun başka bir ifadesi olarak. Minel müşrikine, müşriklerden, ki ilk 30 küsur ayetin bu hususta ifade edildiğini, bu husus üzerine durduğunu ne yapmıştık? Belirtmiştik. Burada Allah Azze ve Celle'den bir ihtar, bir ultimatum geliyor ve müşriklerle hiçbir bağın kalmadığını Allah-u Teala ifade ediyor. Geçenki giriş dersinde hatırlarsanız Medine ortamından bahsetmiştik. Medine'deki şartlardan bahsetmiştik. Münafıkların Medine'deki misyonlarından, Tebuk seferine yapılan gayret, harcama zorluklarından ve bu dönem içerisinde Medine'deki münafıkların da arkadan İranlıların, aynı şekilde Rumların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yapacağı bir saldırı ya da gerek yenilmiş olsa bile vereceği zararın göz önünde bulundurulmasıyla müşriklerle ne yapmışlar? Bir takım antlaşmalar içerisine girmiştiler. Münafıklar. Ve bu müşriklerin bir tehlike olduğunu ne yapmıştık? Özellikle ifade etmiştik ve Tebuk seferinin akabinde Tevbe suresinin onların her türlü niteliğini bitirdiğini ifade etmiştik. Mekke'nin fethinden sonra bunları ifade etmiştik. Ki bu Allah Azze ve Celle'den gelen ihtar, ultimatum ya da bağın koparılmış olması, onlara tanınan süre artık Arabistan Yarımadası'nda, o mukaddes belde ve çevresinde artık müşriklerin barınamaz hale gelmesi aslında şirk ve müşriklere Arabistan'da vurulan en büyük darbeden bir tanesiydi. Yani aşağıda işleyeceğimiz ayetler, Allah-u Teala'nın müşriklere mühlet tanıması ya da onlardan iman edenler bir tarafa, iman etmeyip de yurdu terk edenler ya da yurdu terk etmese de antlaşmalı olanlar ya da onların muhasara altında bulunması gibi Allah-u Teala'nın emirleri artık Arabistan'da herhangi bir şirk ve müşrik ayaklanması ya da atağının silinmesi demekti. Ve gerçekten de öyle oldu. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın o yüce takdiriyle bu fitnelerin kapısı tamamen kapandı. Neden? Ki biz bunu 1,5 sene, yani bu ayetin inmesinden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hac etmesinden sonra vefatı, yani ortalama 1,5 sene sonrasında bunu gördük. Nasıl gördük? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra biliyorsunuz kabile kabile dinden çıkanlar oldu Araplardan. Özellikle belli başlı 11 tane kabile ne yaptı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verdiğimiz zekatı vermeyeceğiz dediler. Ve adeta bu anlamda baş kaldırdılar. Ama buna rağmen bir bakın ki o baş kaldıranlara herhangi bir şekilde yardım edebilecek, onları bize gelin, bize sığının diye kendilerine çekecek herhangi bir şirk ve müşrik kuruluşu söz konusu değil. Aksi takdirde Allah-u Teala'nın buradaki almış olduğu bu yüce emirlerle o maksat ya da o maslahat yakalanmamış olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından hemen sonra Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde bu fitne büyümüş olduğu durumda, yani bu kabilelerin dinden çıkması ve tekrar şirk hareketinin gündeme gelmiş olmasında daha yeni yerli yerine oturan bir hilafet sisteminde ciddi zararlar ne yapabilirdi? Açabilirdi. Ama Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın o yüce takdiriyle bu ayetin ilk başında müşriklere verilen şartlar, müşriklere tanınan mühletler ya da onların adına verilmiş olan direktifler artık Arabistan Yarımadası'nda böyle bir yapılanmanın hiçbir şekilde söz konusu olmayacağı biçimde kökünü kazınmış olması durumu söz konusu. Bunu da zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Onlara iletti. Ve hicretin 9. senesi. Ki hicretin 8. senesinde biliyorsunuz Mekke fethedildi. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra ihanet edilmişti. Mekke fethedilmişti. Hicretin 9. senesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hac emirliği ya da hac yolculuğu başlattı. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yolculukta kendisi yer almadı. Kendisi yer almamasının sebebi özellikle o gün içerisinde, o günün şartlarında Mekke müşriklerinin ta önceden almış başını gelmiş olan bir pislik olarak Kabe'yi açık tavaf etmeleri, yani bu tür sapıklıkları hala içerisinde bulunduran bir şekilde hac etmiş olmaları. Ki onlar da hac ediyordular biliyorsunuz. Ta Hazreti İbrahim'den kalma onlar da hac ederdiler. Yani Ebu Leheb de hac ediyordu. Onların da haccı vardı. Ve o lanet olası bid'atlerle, sapıklıklarla öyle saçmalıkla çıkartmışlardı ki bildiğiniz gibi Kabe'yi fakirlerin, siz günah işlediğiniz elbiselerle Kabe'yi tavaf edemezsiniz. Kabe o kadar yüce ki diyerek Kabe'yi aşırı derecede kutsama anlamında böyle bir çirkefliği getirmesi. Yani bu kutsama dediğim zaten ciddi bir problem. Yani eski Mekke müşriklerinde de bu var. Yani eğer bir şeye erişilmez özelliği vermek istiyorsanız, bir şey ile insanların gerçekten arasının kopmasını istiyorsanız, o şeyi kutsallaştırın yeter. Yani insanlar biz ona hiçbir şekilde ulaşamayız desinler yeter. Arkasına emin olun, normal aklın dahi kabul etmeyeceği birçok sapıklığı yükleyebilirsiniz. Yani bizzat benim kendi arkadaşlarımdan bir tanesinin şahit olduğu, biz diyor hacca gidiyorduk ki önceki dönemler, yani bu dediğim daha özellikle uçak seferlerinin değil de böyle Habur kapısından Irak taraflarından otobüslerle hacların yapıldığı dönem. Tabii biliyorsunuz o zaman hacca gittikleri zaman bir de bu ziyaret yerlerine uğrardılar. İcabında Irak'a bir iki gün ayırırdılar. Ondan sonra gezilecek, gözülecek yerlere ne yapardılar? Gözükecek yerlere ayar çekerdiler. Bir yere gittik diyor. Tabii yaşı büyüktü benden. Ve dediler ki şurada falanca evliya bir zat var. Buraya gelmişken onu ziyaret etmemek olmaz. Tabii onlar gidince ben de bir bakayım dedim. İnanmıyorum dedi böyle bir şey olmasına. Ya inanır mısınız dedi. Gittik o milletin, hatta adam bir çevirmenin içerisinde oturuyor. Böyle konuşman da mümkün değil. Ya öyle bir iletişim kurman da söz konusu değil. Adam diyor orada oturmuş. Emin olun ki diyor, yani belki çok affınıza sunuyorum, iç çamaşırı ya var ya yok, orayı da göremiyorsun. Çıplak. Ya içen insanlar diyor oraya giriyorlar. Yani onun uzağındaki bir metre etrafındaki cam mekana el sürüyorlar. Ondan dua istiyorlar. Bilmem ne. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi kutsadınız ya. Yani o bir kere kutsal ya. Artık arkasından emin olun ki istediğiniz yapabilirsiniz. Benim kendi yaşadığım Ereğli'de bir tane hoca vardı. Allah selamet versin. Yaşı da oldukça büyüktü. Kendisi bir gün dedi bir yere gittik. Yani ben özellikle kutsama anlamını, çünkü kutsadıklarınızı eleştiremezsiniz, kutsadıklarınıza leke dokundurmazlar. Ve kutsamış olduklarınızda anormal gibi gözüken şeyleri de normal karşılarsınız. Yani aklı selim bir şekilde tartamazsınız. Bir gittik diyor, bize dedi ki falanca da bir şeyh varmış. Yani bu giden de ciddi bir şekilde, hani eğer hayırlı bir kimseyle elini tutmak için gittik diyor. Gittik diyor, camide bekliyoruz diyor. Camide beklerken ondan sonra bir içeri diyor böyle hareketlenmeye başladı. Akabinde diyor adam içeriye bir girdi, vallahi ve billahi diyor. Erkek kadın üst üste ney? Dokunabilmek için diyor. Bereket hasıl olsun diye erkekler kadınlar birbirlerinin üzerinde sürtünüyorlar adama diyor. Yani bir parça okumuştuk da farkında olduk elhamdülillah dedi. Adam sarıklı, cübbeli. Adamın belki suçu yok diyor ama onlar... Niye? Çünkü kutsamışlar. O adamın evine git, senden emin ol, harem selamlıkla oturup kalkıyor. Yani evine git, hanımı senin yanına çay getirmiyor. Evde güzel bir şekilde muamele. Ama ona gelince, kutsallık olunca akıl gerçekten duruyor. Evet, akıl kutsalın önüne geçmez. Akıl kutsala tabidir. Ama biz Kur'an ve sünneti kutsal bildik. Öyle değil mi? O yüzden akıl bu iki kutsala tabidir dedik. Önce mutlak vahiy, ki kutsaldan kastımız vahiydir. Ama siz asıl kutsal olanın önüne başka kutsallar geçirirseniz işte böyle çıkmazlara düşersiniz. Ve nasıl olur demeyin. O insanlar da bunu yutmuşlar. Yani Kabe o kadar yüce, o kadar yüce, o kadar yüce ki gerçekten biz kirli elbiselerimizle onu tavaf edemeyiz. Zaten Hacer-ül Esved cennetten indi. Günahlarımız yüzünden zaten karardı gitti. Yapamayız. Hep bu zihniyetler. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onların dinlerine adına uydurdukları bu çirkefliğe kendisi bizzat şahit olmamakla beraber Müslümanlara gerekli öğretileri vermekle beraber biraz da dikkat etmelerini istemekle beraber ne yaptı? Bir emirlik Hazreti Ebu Bekir'e verdi ve Hazreti Ebu Bekir'in önderliğinde ne yaptı? O hacıları yola gönderdi ve arkasından bu ayetler indi ve akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o müşriklerin de yani alışılagelmiş bir şekilde Kabe'yi tavaf ettikleri o dönemde insanlara bunu duyurmak için en büyük bir fırsat olarak bildi ki öyleydi de zaten ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gönderdi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bu bildirgeleri müşriklere aktarsın diye arkadan gönderdi. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Ebubekir'in yanına geldiği zaman Hazreti Ebubekir Sıddık hemen "Ey Ali, emir olarak mı geldin? Memur olarak mı geldin?" Yani emir olarak geldiysen hemen ben çekileyim insanların önünden. Hazreti Ali dedi ki "Yok. Sen emirsin. Ben sana memur olarak geldim. Yani ben sadece vazifeli bir şekilde geldim." Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi gönderdi? Burada özellikle Fahrettin Razi bir takım sebepler, alimlerin öne koymuş olduğu bir takım sebepler sayar. Bunların içerisinde alimlerden bazılarının Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın böyle bir şerefle, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine haç emirliği şerefiyle şereflenmesi akabinde Hazreti Ali'yi de kendi yakını olarak ne yapmış olması, mükafatlandırmış olmak için gönderdiğini söylerler. Bazı alimlerimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Hazreti Ebubekir'e sonuçta yönetici olarak ona tabi olmasından Hazreti Ebubekir'in imametine, imamlığa layık olduğunu bir göstergesi olarak telakki ederler. Ve bazı alimlerde, ki müfessirlerimizin çoğunluğu da bu şekilde düşünüyor, bazı alimlerde özellikle o günün şartlarında Arapların alışılagelmiş tarihten beri örf ve adetlerinin gerektirdiği bir nedenden. O neden neydi? Arapların ta önceden gelmiş örf ve adetlerinde eğer iki kabile birbirleriyle antlaşma yapmışlar ise bu antlaşma şu ya da bu şekilde bozulmuşsa bu antlaşmanın iptal edildiğinin ilanında mutlaka antlaşmada birebir bulunan kişinin yakın akrabası olması şartı gözetilirdi. Yani aksi takdirde yani Ebu Bekir Muhammed'in akrabası değil anlamında, tabi onlar sahabenin peygambere itaatini anlayamazlar ama akrabası değil, akrabası olmadığına göre belki aleyhinde atıp kaçacaktır diye mazeret tutturabilirdiler. En ufak bir kapı dahi olsa. O yüzden Araplardan önce gelmiş olan bu adeti de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözeterek ne yaptı? Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gönderdi ve Hazreti Ali radıyallahu anh ile beraber Ebu Hureyre radıyallahu anh ne yaptılar? Hazreti Ebu Bekir'in de görevlendirdiği birkaç kişi o hac sezonunda insanlara bunu ne yaptılar? İlettiler. İletilmiş olan şey Hazreti Ali radıyallahu anh'a Hazreti Ebu Bekir Sıddık, ey Ali, tam Mina'dayken insanlar toplandığı bir sırada Hazreti Ali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğretisini insanlara duyur demiş, birkaç kişiyi de görevlendirmiş ve haçtan insanlar dağılıncaya kadar bu ilan yapılmıştı. Yine Tirmizi'den, Hazreti Ali'den gelen rivayette olduğu gibi ki gerçekten çok ciddi bir belge niteliğinde bu, orada müşriklere yapılan ilanın ne olduğu hakkında, yine Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette ne olarak ilan edildi? Hazreti Ali radıyallahu anh orada dört şey üzerinde durdu. Bunlardan birincisi, İslam'ın dışında bulunan bir kimsenin cennete giremeyeceği. Yani İslam dininden, Allah'ın kulları için seçmiş olduğu yaşam biçiminden başka bir yaşam biçimi tanımış olanların cennete giremeyeceğinden. İkincisi, artık bu zamandan sonra hiçbir şekilde Kabe çıplak olarak tavaf edilmeyecek. Ve bir sene sonrasından öteye artık müşrikler Kabe'ye giremeyecek. Artık giremeyecekler. Yani buradaki Kabe'yi çıplak tavaf etmek de sonuçta ne oluyor? Bu bir senelik zaman zarfı içerisinde zaten. Yani tavaf etmiş olmaya gelenler, umreye gelenler, onların artık Kabe'yi çıplak tavaf etmesi yasaklandı. Ve dördüncü olarak da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın insanlara aktarmış olduğu şey neydi? Şu ana kadar Peygamber aleyhissalatu vesselamın her kim ile antlaşması var ise ve bu antlaşmaları kim bozmamış ise, antlaşmalarında bir şey eksiltmemişlerse ya da Müslümanların aleyhine herhangi bir kesime destek vermemişlerse onların antlaşmalarının müddetinin hala geçerli olduğu. Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Ebu Hureyre, hatta Hazreti Ebu Hureyre ve diğer sahabeden gelen niteliklerde sesimiz kısılıncaya kadar bağırdık diyor. Hiç durmadık. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu ilan etmemizi bildirdi. O kadar bağırdık ki sokaklarda hepsini anlatabilmek için Mekke'nin sokaklarına dağıldık. Yani o hac menseklerini yerine getirenlerin içerisinde olmak üzere seslerimiz kısıldı diyor. Artık duysunlar. Ne var? Beraet var. Artık siz hak ettiğiniz cezayı buldunuz. Artık Arabistan'da Allah'ın dilediğinin dışına herhangi bir yapılanmaya müsaade yok ve bu şekilde şirkin ve şirk oluşumunun, müşrikliğin değil, şirk oluşumunun bitişini yapıldı, ifade edildi. Ve burada Allah Azze ve Celle'nin onlara zaman vermiş olması da, ki aşağıda zaten işleyeceğiz o ayeti hemen, zaman vermiş olması da Allah-u Teala'nın iyice yine ilahi rahmetini açık olarak gösteriyor. Çünkü bu insanlar, yani bu Mekkeliler ya da Mekke'nin dışında olan müşrikler, Müslümanlara o 20 küsür sene boyunca hiçbir zaman düşmanlıklarından geri durmadılar. Enfal suresinin başında bu hususu işlemiştik. Enfal suresinin girişinde bu hususu işlemiştik. O Mekke'de kafirlerin Müslümanlara o aşırı derecede kafirlikleri diyelim. Zulümkarlıkları, zulmedişleri. Hatta ona hicretle karşı karşıya bırakmıştıkları. Hicrete bıraktıktan sonra bir de yetinmeyip Medine'de dahi onların üzerine çullanmak istemeleri. Sürekli bütün bu düşmanlıklara rağmen artık onların bu nankörlüklerine binaen hala İslam onlara ne yapıyordu? Hala İslam onlara kucak açıyordu. Bu kucak açışlar sebebiyle de وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فِي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Sen bölük bölük insanların İslam'a girdiğini gördüğün zaman bu gerçekleşiyordu. Çünkü onların her türlü ihanetlerine İslam yine hoşgörü gösteriyordu. O orman kanunlarının geçerli olduğu, o gücü olanın güçsüz olanı ezmede hiçbir zaman tereddüt göstermediği, hiçbir antlaşmaya riayetin edilmediği bir yerde sen 15-20 sene boyunca birilerine zulmet ve onlar kalksınlar birebir antlaşmasını bozmuş olanlara bile 4 aylık ne tanısınlar? Mühlet tanısınlar. Yani bunca ihanete rağmen ki buradaki ihanet, buradaki verilen 4 aylık süre o hainlere de, yani bizatihi antlaşmayı bozmuş olanlara da, onlara da geçerli. Zira burada zaten bu 4 aylık süre zaten antlaşmalı olup da antlaşmalarını bozmayanlara zaten geçerli değil. Çünkü antlaşmasını bozmamışların süresi zaten antlaşma bitene kadar. Onlara bile Allah-u Teala'nın tanımış olduğu bu ney? Bu hoşgörü, Allah-u Teala'nın göstermiş olduğu bu fırsat. Ve insanlar bu sebepten dolayı da buna ne yapıyorlar? Bu dine yöneliyorlar. Ve İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin dediği gibi bu dönemin içerisinde öyle oldu ki antlaşmayı bozanlar da dahil, yani antlaşmayı bozup da normalde doğrudan savaşılması gerekenler de dahil, mühlet verildi onlara, onların içerisinden ve antlaşmaları gereği daha süreleri olanlardan bile birçoğu İslam'a girdi. Çünkü vefalıydılar bunlar. Yani vefayı bir tarafa bırakın, her şeyi yapma hakları olduğu halde bunu yapıyordular. Ve ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethinden zaten bu başlamıştı bu çığır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatırlayın Mekke'yi fethettikten sonra kimisi Mekke'yi bırakıp kaçmıştı. Kaçanların içerisinde sonra gelip de o vefadan dolayı iman edenlerin içerisinde Ebu Bekir'in oğlu vardı Ebu Cehil'in oğlu vardı İkrime biliyorsunuz. Ta gemiye bininceye kadar kaçmıştı. Çünkü hakkıydı. Yani Müslümanlar bunu yapsaydı da hakkıydı. Çünkü siz bu insanlara ana yurtlarını haram ettiniz. Öldürdünüz. Yetmedi düşmanlık ettiniz. Yetmedi bırakıp gittikleri yerde rahat bırakmadınız. Yetmedi her türlü şeyi yaptınız. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere ne dedi? Kim Kabe'nin örtüsüne girirse korunmuştur, emandadır. Falanca yerde olan emandadır. Ebu Sufyan'ın evinde olan emandadır. Kapısını açmayan emandadır. Ve akabinde onları çağırmış. Ne yapayım size demişti. Ne yapayım? İnsanların o zaman İslam'a girmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu uygulaması. Mekkeli müşriklerin hiç çıtı çıkmıyor. Hiç çıtı çıkmıyor. Çünkü ne yaparsan hakkın var. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gidin hürsünüz dedi. Bu kadar mı ya? Bu kadar mı? Can aldılar, düşmanlık ettiler, yurtlarından ettiler. Gidin hürsünüz dedi. Bunun üzerine bölük bölük İslam'a girdiler. Ancak hak, yani Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği bir kesim böyle olur. Yani adamların düşünemeyeceği bir şey. Hafsadalarından geçiremeyeceği bir şey. Tabi bunun bir de bir öncesi var, bir hazırlığı var. Biliyorsunuz ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce Ebrehe ordusu Kabe'ye gelip yıkmak istediğinde Allah Azze ve Celle onları yerle bir etmişti. Niye? Ebrehe Kabe'yi yerle bir edecek diye. Yani Kabe'nin misyonu bitirilecek. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmiş olması da sonuç itibariyle Ebrehe'nin yaklaşımına, müşriklerin düşüncesiyle Ebrehe'nin yaklaşımına birebir uymasa da ona benzerdi. Niye? Yani eğer Allah bu ortaklardan razı ise ha Ebrehe gelmiş yıkmış, ha Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiş putları kırmış. Misyonu bittikten sonra farkı yok. O yüzden biraz da bekliyordular. Yani Kabe'nin Rabbi Ebrehe'yi yok ettiği gibi Muhammed'in Mekke'ye girmesini de engeller. Çünkü Muhammed Mekke'ye gelirse putlarımızı kıracak, dinimizi ortadan kaldıracak. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin dibine kadar girip de putları yerle bir etmesi akabinde hiçbir şeyin olmaması. O saf, cahil, hala İbrahim'den kalma o sapık dini babalarımızın yolu diye mutlak doğru gören o cahil cuhala takım da ne yaptı? Dediler ki demek ki bu doğruymuş. Yani o aklıyla araştırıp da kavrayıp da ideal oluşturma kapasitesi olmayanlar da böyle gördüler. Zaten toplumun çoğu da böyledir maalesef. Toplumun çoğu da böyledir. Ve dolayısıyla Muhammed geldi burayı fethetti, her şeyi yaptı. Kabe'nin Rabbi hiçbir şey yapmadı. Demek ki Kabe'nin Rabbi de böyle istiyor dediler. Bunun da sebebiyeti var. Ve akabinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hala onlara bu mühlet tanımış olması Allah'ın emriyle ve Müslümanların vefayı bir tarafa bırakın. Müslümanların aslında öldürmekle öldürme durumunda hak sahibi oldukları yerde bile es geçmeleri, hala hüsnü muamele göstermeleri işte gönülleri fetheden bir şeydi. O yüzden İslam'ın cihadı demiştik ya, aslen gönüllerin fethiyle beraber gönüllerin Allah'a açılmış olmasına engel olan engellerin ortadan kaldırılması mücadelesi. Ve Allahu Teala işte burada bu beyanı, müşriklerle kopuşu ve müşriklerin artık bir şirk oluşumunu tamamen ortadan kalkmış olmasını amaçlayan ayetler. Onlara bir beraat ve Allahu Teala müşriklere sesleniyor. Fesihu fil ardı erba'ate eşhur. Artık yeryüzünde 4 ay dolanın. 4 ay rahatlıkla gezin. Ticaret mi yapacaksınız? Kendinize yer mi bulacaksınız? Ya da düşünüp iman mı edeceksiniz? 4 ay size dokunulmayacak. Ve bunların içerisinde kimler de var? Bunların içerisinde bizatihi antlaşmayı bozmuş olup, ihanet etmiş olup aslında birebir savaşılması gerekenler de var. Yani bu onları da bağlıyor. Bütün müşriklere. O hemen Tebuk Seferi'nin arkasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkada bıraktığı o münafıklarla işbirliği edenler de dahil. Hepsi. Size 4 ay süre diyor Allahu Teala. Yeryüzünde gezin dolaşın. Ve'lemu ve şunu bilin. Yani bu 4 ayın içerisinde istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi ister ticaret yapın, ister kendinize başka bir yurt bulun artık taşınacak, ister aklınızı başınıza alın iman edecek, isterseniz ne kadar gücünüz, kuvvetiniz varsa bu 4 ayda kimse size dokunmayacak. Gidin toparlanın, adamınızı bulun, tekrar bir ordu çıkarın, neye gücünüz yetiyorsa. Bu 4 ay istediğiniz gibi dolaşın, size hiç kimse dokunmayacak. Ve'lemu ve bilin ki ennekum gayru mu'cizillah. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. siz Allah'ı aciz bırakamayacaksınız. Yani yüzyıllardır köklü köklü bedevilerin çadırının içerisinde dahi oluşmuş olan bu put anlayışı 20 küsür bir zaman içerisinde yerle bir ediliyor. Siz bundan sonra mı daha bu İslam toplumunu yerle bir etmeye güç yetireceğinizi zannediyorsunuz? Böyle bir dönem. Ama onlar hakikaten Rablerine iman etmiş ve gerçekten Rablerinin istediği gibi bir karakteri şahıslarında ortaya koymuş olan kimselerdi. Ve Allah Azze ve Celle de onları destekledi. Yani bugün bir bakın, emin olun. Yani 35-40 senedir sadece seçimden seçime oyu çıkartabilmek için seçimden 1-2 hafta öncesinden başlayan propagandalarla İslam'ı hakim kılma yalanının arkasında koşanlara bir bakın. 35-40 senedir. Bu da mı yetmedi? Yani bunun olmayacağı, bunu da mı anlamadınız? Bir tarafta 20 senelik 3-5 tane insan, öbür tarafta 35-40 senede hiçbir şekilde değişmeyen şuur. Şuurda falan değişme yok. Bunlar tamamen artık siyasi bir çalışma olmuş. Yani oy potansiyelinin arttığı bir takım çalışmada. Yoksa bunlar da imani bir çalışma değil ya. Ya da öbür taraftaki Müslümanlara bakın. Daha kendi avuçları içerisindeki insanları bile tevhidle karşılaştırmayıp eğer biz bunlara bunu anlatırsak bunların içerisinde bir iki tane deli çıkar. Bunlar da gider hakkı hakikati haykırırlar. Bu da cemaatimizin sonu olur diye ellerindeki ne bile gerçekleri anlatmayanlar. Siz nereye? Bakın Allah ne yaptı. Dolayısıyla siz olun, olmanız gerektiği gibi. Siz olmanız gerektiği gibi olursanız bilin ki Allah sizinle. Ve bilin ki Allah sizinle de olunca sizi hiç kimse ne yapamaz? Aciz bırakamaz. Hiç kimse aciz bırakamaz. İşte burada müşriklerde bu kitap var. Gezin dolanın ve bilin ki siz ne yapamazsınız? Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve ennallâhe muhzil kafirin. Şüphesiz ki Allah kafirleri rezil rüsvay edendir. Müşrikleri dinine yüz çevirmiş olanları rezil ve perişan edendir. Tabii müminleri de ne yapandır? İzzetlendirendir. Yani Allah-u Teala'nın muiz sıfatı kim için? Müminler için. Yani izzet veren. Muiz ismi. Müzil, zilletli kılan, zillete sokan ismi ve sıfatının tecellisi iman etmeyenleredir. Eğer iman edenler tutarlar da zillet içerisinde olan müşrik ve kafirleri izzetli gibi telakki eder, onlara boyun eğerlerse Allah da onları onlarla beraber ne yapar? Zillete sokar. O yüzden sen izzetinde ol. Tek de olsan, az da olsan, uzun yolunda olsa sen orada kal ki Allah'ın izzetliler dediğinde kal. Allah'ın rezil dediklerinin karşısında sen rezil duruma düşersen bil ki sen ondan daha rezil olursun. Ve Allah hiç kimsenin kaşına gözüne bakmaz. İşte Allah ilahi takdirinde bir kaide koymuş. Allah kafirleri ne yapacak? Perişan edecektir. Rezil edecektir ve edendir de. O yüzden müşriklere böyle de bir ne var? Böyle de bir ilan var. Ve ezanun minallahi ve rasulihi ilennas yevmel haccil ekber. Ezan, bildiğimiz ezan. Ezan zaten bildirge demektir. Duyarı, uyarı demektir. Duyurmak demektir. İlan etmek demektir. Kimden? Minallahi ve rasulih. Allah ve Resulünden bir bildirgedir. Ney? Kime? İlennas. Bütün insanlara. Ne zaman? Yevmel haccil ekber. En büyük hac günü. En büyük hac ya da hacc-i ekber günü hangi gün? Durumunda alimler farklı bir şekilde yorumlamışlar. Ve farklı bir şekilde yorumlamışlar derken iki kanaat var. Bunlardan bir tanesi Arafat günü mü? Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam el haccu arafa. Yani hac, Arafat'tır. buyuruyor. Dolayısıyla buradaki büyük hacdan kasıt, Hacı Ekber'den kasıt Arafat'ta insanlar toplamış olduğu durumdur diyen alimler var. Diğer bir kısım alimlerimiz ise bunun tam aksine ki çoğunluğu bu şekilde ve doğru olan da Allah'ın izniyle bu kurban boğazlama günü. Yani artık insanların Mina'dan da geldikleri ve artık haccın menseklerinin tamamen bittiği ve bütün insanların artık orada bulunduğu bir durumda. Çünkü Arafat'ta ta neden başlıyor? Ta öğlenden yığılmalar başlıyor. İcamda hepsi orada olmayabilir. Ama bayram günü, yani kurbanların kesildiği dönem artık bitmiştir ve bütün insanlar oradadırlar. Ve bunu destekleyen başka bir hadis de var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste İbn-i Mesud'dan gelse gerek. Allahu Alem. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gün kendi hac etmiş olduğu dönemde insanlara artık Mina'dan çıktıktan sonra kurban boğazlama gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara bugün hangi gün diye sordular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sorusuna insanlar cevap verince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demek ki bugün Hacı Ekber günü dedi. Ve bu hadiste açıkça desteklediği gibi ne yapıyor zaten? Hacı Ekber gününün bu demiş olduğumuz gün olduğu ortaya çıkıyor. Ve o günde dediğimiz gibi bu ilan ediliyor. Ve o zaman Araplar özellikle Hacı Ekber derken bizim şu anda ifade ettiğimiz haccı kastederlerdi. Ama umreye Hacı Asgar denilirdi. Yani küçük hac diye denilirdi. Fakat buradaki Hacı Ekber normal bizim bildiğimiz farz olan hac olmakla beraber Hacı Ekber günü bir önce demiş olduğumuz gündür. Yani Arafat değildir. Bugün de ezan, bildiri veriliyor. O da nedir? Ennallâhe berî'un minel müşrikîn ve rasûlûh. Allah müşriklerden beridir. Allah müşriklerden uzaktır. Allah'ın müşriklere hiçbir ilişiği yoktur. Allah müşriklere hiçbir değer vermemektedir. Ve rasûlûh ve rasûlû de. Fe in tubtum. Yine bununla beraber o müşrik kesime, o ihanet eden kesime, Müslümanlara ve İslam'a karşı sürekli düşman ola gelmiş olanlar da dahil hepsine yine bir çağrı. Fe in tubtum, eğer tövbe ederseniz, fe huve hayrun lekum, şüphesiz ki bu sizin için nedir? Daha hayırlıdır. Ve in tevelleytum, eğer yüz çevirirseniz, yani iman etmekten yüz çevirirseniz, fe'lemu ennekum gayru mu'cizillah, yine bilin ki siz Allah'ı hiçbir şekilde aciz bırakamayacaksınız. Ve ey peygamberim, ve beşşirillezine keferu bi'azabin elim, onları elem verici bir azap ile müjdele. Yani böyle şaşkınca bir, böyle saçma bir seçimin arkasından böyle bir müjde sizi ne yapar? Buluverir. Siz tövbe edip geçmiş günahlarınızın tekrar affolmuş olmasıyla, yani sıfırdan başlamış olmasıyla ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam el-İslamu yecubbuma kableh, İslam kendisinden öncekini ne yapar? Siler süpürür demiş oldu. Ve bu gerçekle hem dünyanız hem de ahiretinizin kurtuluşuna bir imkan tanımak durumu dururken siz hala babalarınızı üzerinde bulmuş olduğunuz sapık yola devam ede gelirseniz, ey peygamberim, sen onları elem verici bir azap ile müjdele. İlla şu kimseler hariç. Bu kimseler neyden hariç? Bu kimseler yukarıdaki kendine tanınmış olan 4 aylık süreden muaftırlar. Yani Allah-u Teala ne diyor? Şu aşağıda bahsedilen kişiler bu 4 aylık rahat dolaşma ve kendilerine dokunulmama süresiyle bağlantıları yoktur. Kimler bunlar? Ellezine ahettum minel müşrikine thumme lem yenkusukum şey'e. kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşrikler ve yapmış olduğunuz antlaşmaları hiçbir şekilde eksiltmeyenler. Hiçbir şekilde eksiltmeyenler. Yani sizin üzerinizde durmuş olduğunuz, üzerinde antlaşma yapmış olduğunuz maddelerde eksiltmeye gitmeyenler. Nasıl antlaşma yapmışsanız öyle duranlar. Yani İslam'ın öngörmüş olduğu Enfal suresini hatırlayın. 55-58. Ayetlerde işlemiştik. Ahdin bozulacağı birkaç durum vardı. Bunlardan birincisi Allah-u Teala ne diyordu? Ve in tehafenne. Sen eğer onların hıyanetinden, yani antlaşmaya ihanet etmelerinden korkacak olursan, onlara güzel bir şekilde antlaşmayı iptal ettiğini ne yap? Haber ver. Kim gibi? İfade ettiğimiz gibi. Yani bir tarafta münafıklarla antlaşma yaptıkları belli olan müşrikler. Yani hem antlaşmalı hem de arkadan plan hazırlıyorlar. Ve geçenki derste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam stratejisi hususunda durmuştuk. Ve ne demişti? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bela gelmeden önce ne yapardı? Belayı teşhis ederdi. Ve ona göre ilk atılımı kendi yapardı. Olumsuzluklara fırsat vermezdi. Hele bir olsun bakalım sonra ne yapayız? Ne yaparız? Demezdi. Hemen olumsuzlukları teşhis eder ve onun üzerine gider baştan çözerdi fitneyi. Ve Allah-u Teala birinin şartı böyle demişti. Yani antlaşma yapmış olduklarınızın ihanetinden korktuklarınız olursa onlara ne yapın? Onlara güzel bir şekilde antlaşmayı bozduğunuzu haber verin. Bu birincisiydi. İkincisi zaten antlaşmanın süresinin bitmiş olmasıydı. Üçüncüsü ise karşı tarafın antlaşmayı ne yapmış olması? Bozmuş olması. Yani ihanet etmiş olması. Birincisinde ihanet tehlikesi, ikincisi de ihanetin kendisi, üçüncüsü de sürenin bitmesi. Ama bunun dışında karşı grup kim olursa olsun Allah-u Teala Müslümanlara ahdi bozmayı ne yapıyor? Haram kılıyor. Ahdi bozamazsınız. O yüzden dedik ya, bu o günün orman kanunlarının geçerli olduğu bir ortamda İslam'ın insanlara çıkarabileceği en yüce seviyeydi. Bugün bile yok. Bugün bile yok. Antlaşmalı olan hainler bugün dahi güç ve imkanları olduğu an hiç dinlemezler. Hem de ne yaparlar? Hem de senin mukaddes bildiğin tam bayram günü sana saldırırlar. Ramazan'da sana saldırırlar. Özellikle Ramazan'ın başlandığı gün saldırırlar. Halbuki antlaşmam var. Çiğnerler. Bu onlar için normal. O yüzden Allah-u Teala haram aylarda mesela savaşmayı haram kılmasına rağmen haram ayda savaşı başkaları başlatırsa ona müsaade etmiştir. Yani sonuçta ezilmeye müsaade yoktur. Ezilmeyeceksin ama Allah-u Teala Müslümanları daha o günde insanlığın belki de kıyamete kadar yakalayabileceği en yüce seviyeye çıkartmış ve bunun dışında antlaşmayı bozmuş olmayı İslam haram kılmıştır. Hatta öyle haram kılmıştır ki ve müminlerin imanını o şekilde yoklamıştır ki bunu takvanın bir şartı saymıştır. Hemen bu okumuş olduğumuz ayetin akabinde. Sizin üzerinde antlaşmış olduğunuz antlaşmaları bozmayanlar, onlara ne yapmayacaksınız? Antlaşmalardan kısaltmaya gitmeyenlere dokunmayacaksınız. Onlar bundan müstesna. Yani bu 4 aylık süre onlar için geçerli değil. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا Ve sizin aleyhinize de hiç kimseye destek vermemiş olanlar. Allah Azze ve Celle bu desteği, bu şartı da getiriyor. Yani bir topluluk var, sizinle antlaşmalı. Size ihanet etmediler. Ama size saldıranlara destek verdiler. Zaten Kureyş'in Hudeybiye'yi iptali böyle değil miydi? Yani Mekke'nin Hudeybiye antlaşmasının iptali bu şekildeydi. Huza kabilesine saldıran kendi müşrik kabilelerine silah yardımı yapmıştılar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların bu silah yardımı yapmasını doğrudan antlaşmayı ne yapmıştı? İhlal telakki etmişti ve Mekke'yi fethetmişti. Yani birebir ihanet etmiş olmak bir tarafa, ihanet edene destek vermek de aynı ihanetle doğrudan aynı kapıya çıkıyor. O yüzden biz Müslümanların aleyhine, kafirlerin lehine amel ortaya koymak da küfürdür demiştik. Çünkü bunu yapmakla destek vermek arasında fark yoktur. Sen Amerikan kalkıyor, sen İncil'ini açıyorsun, geliyor oradan, kalkıyor ve Müslümanları patır patır döküyor. Çoluk, çocuk, kadın demeden öldürüyor. Ve sen de sırf onunla bizim işte siyasi antlaşmalarımız gereği ya da şu ya da bu itaat gereği ya da bağımsız olmama ne saçmalık olursa olsun. Allah'ın emrinin dışına bir şey mi bu? Allah'ın emrinin dışına bir şey bu. Allah'ın değer vermediği bir şey mi bu? Allah'ın değer vermediği bir şey. Allah'ın değer vermediği bir şeyse sen bunu ne anlamında ifade edersen et. Sen kalkıp kafire Müslümana karşı yardım ediyorsun. Yani kafir bunu bakın bu ihaneti işliyor. Şimdi antlaşma yapıyorlar. Antlaşmalarda karşılıklı teröristleri teslim edeceğiz. Karşılıklı teröristleri teslim edeceğiz. Amerika diyor ki biz sana PKK'yı teslim edeceğiz. Sen de bize bizim artık El-Kaideci mi Taliban mı dersin, adını Müslüman mı dersin, ne koyarsan koy. Bizim dediklerimizi bize teslim edeceksin. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra el altından iki tane PKK'cı, belki o PKK'cılar da PKK'ya ihanet edenlerdir. Aynı Yahudilerin burada Yahudi amacına ihanet edenler Hitler tarafından öldürüldüğü gibi. Onları verir. Sen de tutuyorsun Müslüman'ı veriyorsun. Ve o da doğrudan götürüp Müslüman'ı Guantanamo'ya. Yok bilmem neresine götürür. Nereye götürüyor bu onu? Ölüme götürüyor. Ve senin gözünün önünde, senin kendi memleketinde hem de senin mahkemene neredeyse nüfuz edecek şekilde soruşturmasına katılıyor. Yani soruşturmasına katılıyor. Soruşturmasına katılıp soruşturmasını o yapıyor ve cezasını da o belirliyor. Ve sen bunu ne gereği yapıyorsun? Antlaşma gereği yapıyorsun. Peki Allah'ın bu antlaşmaya verdiği değer ne? Sen kafire, Müslümanın aleyhine nasıl yardım edersin? Yani hakikaten Allah razı olsun. Afganistan'da İslam dönemi başlamıştı biliyorsunuz yönetim olarak. Ve Amerika ne demişti? Tek bir şartımız var. Bize Üsame'yi vereceksin demişti. Bize Üsame'yi bulup vereceksiniz. Çünkü o burada Afganistan'da. Onu bize verin başka bir şey istemiyoruz. Ve hükümetin elden gitmesi pahasına ne karar çıkmıştı? Biz değil Üsame bir tek Müslümanı kafire teslim etmeyiz. Ve bir hükümetin gitmiş olmasını göz önüne alacak kadar da böyle bir tavır sergilediler. Üsame'nin ismi önemli değil. Yani bir Müslümana değer vermiş olmak. Ve siz sırf iktidarda kalmış olma pahasına Müslümanların perişanlıklarına göz yumuyorsunuz. Öbür tarafta Hüsnü. Mısır da aynısını yapıyor. İsrail'le yapılacak antlaşma gereği, bilmem neler gereği tutup Müslümanların perişan olması. Ve özellikle Filistin'deki Müslümanların güçlenmiş olması döneminde, yani bundan 15-20 senedir başlayan bir hareketlilik arkasında Filistin'e finansal kaynağın tıkanmış olması kararı çıkartıldı. Özellikle Amerika bunun başkanlığını yaptı. Yani Filistin'e finansal kaynak, mali kaynak sürekli akıtan Filistinli olup dışarıda iş adamı olarak iş veren pozisyonda olan insanların irtibatının kesilmesi, işlerine son verilmesi. Ve bu kararı ilk uygulayan da Mısır'la Türkiye'dir. Bu karar uyduktan sonra Mısır'da birçok Filistinli iş adamının işi iptal edildi. Halbuki mülkiyet hakkını da kendileri tanıdıklarını söylemiştiler. Ve siz bunu da biliyorsunuz. Yani o bırakıp giden kafir şu Avusturya'ya geldiği zaman buradan Filistin'e yardım gönderen, o da Talibanlara, yetimlere yardım gönderen kuruluşun bankada hesap açmasına bankalar karşı durdu. Bir tane banka çıktı. Öbür bankalar biz sizin hesabınızı açamayız dediler. Tek Amerika'nın o zamanki yöneticisi gelmiş Avusturya'yı ziyaret etmiş gitmişti. Bunun akabinde. Finansal kaynağı kesmek. Ve Müslümanlar bunu destekliyorlar. Ve Müslümanım diyenler, İslam ülkeleri, çevresinde İslam ülkeleri olmasına rağmen onlar bunu yapıyorlar. Şimdi sen kalkıp da kafire yardım eden bir kimsenin imanına ne kadar değer vereceksin ki? Allah-u Teala burada antlaşma olanlara bakın o kadar değer veriyor. Antlaşma olan kişi diyor, antlaşması bitinceye kadar dokunmayacaksınız. Çünkü antlaşmanız var. İhanet etmedikleri müddetçe siz antlaşmayı bozmayacaksınız. Ve ihanetin içerisinde Allah-u Teala neyi de sayıyor? وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ. Ve sizin arkanızdan da onlara destek vermeyediler. Yani Mümtehine suresinin açısından Allah-u Teala orada ne diyordu? اِنَّمَا يَنْهَاكُمْ. Allah sizden, size nehyeder. Neyi nehyeder? Sizi yurtlarınızdan çıkartan, size düşmanlık eden ve zaheru ve sizin maslahatınızın tam tersine sizin yurttan çıkartılmış olmanıza da destek veren. Yani sizi Mekke'den birebir çıkaranlar değil ama Mekke'den birebir çıkartılmış olmanıza destek verenler, gerekirse yazıyla dahi olsun. Onlarla velayet hakkı kurmanızı Allah size ne yapar? Nehyeder. Yenhakum diyor Allah-u Teala. Nehyeder. Sizinle din uğrunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve yurtlarınızdan çıkartılmış olmanıza destek verendir. İşte burada açıktan bir şeye destek vermek, bir şeye ön ayak olmak, bir şeyin sayısını çoğaltmak, bir şey ile beraber bulunmak ve bir çarkın içerisinde dişli olmak, sen ne maksadını güdersen güt, sonuçta hangi gayeye ulaşıyorsa onun sorumluluğunu çekmiş olmaktır. Öyle değil mi? Açık olarak çıkıyor. Yani kaldı ki bu işin bir de öbür tarafını düşünün. Hangi tarafını? Yani Allah Azze ve Celle Medine'deki Yahudilere hangi hitapta bulunuyor? Kateltum enbiyâekum. Siz peygamberlerinizi öldürdünüz. Peki Medine'deki münafıklar hiç peygamber öldürmüş müydü? Yok, öldürmemiştiler. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce o bölgede zaten peygamber gelmemişti ki. En son gelen peygamber Hazreti İsa, o da zaten orada değildi ki. İyi de peygamber zamanında 600-700 yaşında Yahudi var mıydı ki Medine'de? Hani Hazreti İsa'dan önce belki o öldürdür diyesin. Yok. Peki neden Allah-u Teala onlara siz peygamber öldürdünüz diyor? Çünkü onlar peygamber öldüren atalarını sevmiş ve onların yolundan gidiyordular. Dolayısıyla onların cürümleriyle doğrudan neyler? Muhataplar. Dolayısıyla kiminle berabersiniz, kimi destekliyorsanız, kimin gidişatını yol bilmişseniz o saftasınız. Ve eğer bir ihanet varsa, bir destek varsa, kendiniz bir zatihi ihanet etmeseniz bile ihanet edene destek verirseniz doğrudan ondansınız. O yüzden Allah-u Teala burada وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ. Hem antlaşmalarında kısmaya gitmemiş, ihanet etmemiş, hem de ihanet edenlere destek vermemiş. Olanlar bundan müstesna diyor Allah-u Teala. Onlar nedir? فَاَتِمُّوا اِلَيْهِمْ اَحْدَهُمْ. Onların ahitlerini ne yapın? Zamanına kadar koruyun. Ne zamana kadar antlaşma yapmışsanız, o zamana kadar onların ahitlerini yapın, gözetin. İlâ müddetihim. İnnellâhe, şüphesiz ki Allah, yuhibbul muttakîn. Allah muttakî olanları sever. Allah takvalı olanları sever. Allah sakınanları ve emrinin dışına çıkmaktan çekinenleri, kaçınanları sever. Ve bu ahde sadık kalmak, karşıdaki müşrik dahi olsa, neyin şartı kılınmış? Takvanın şartı kılınmış. Muttaki olmanın şartı kılınmış. Yani antlaşmalarınıza bağlı kalmanız, takvalı olmanızın şartıdır. Ve Allah sizi eğer böyle yaparsanız sever diyor. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمْ. Artık haram olan aylar bittikten sonra. Selaha. Aslında sıyrılmak, kurtulmak, çıkartmak anlamında kullanılan bir kelime. Soyutlanmak. Ama Araplar O dönemde özellikle gece de dahil, ki başka bir ayetinde Allahu Teala gecenin neslahu ifadesini kullanır. Araplar bu kelimeyi adeta şu anlamda kullanırlar. Yani yeni bir aya girdiğiniz zaman bir elbise giyinmiş gibi. Artık ortasına gelince yavaş yavaş çıkartıyorsun. Ayın sonu gelince onu elbiseyi çıkartmış anlamından türeyen başka bir aya giriyor ya. Böyle bir kelime türetmişler. Ve bu kelimenin geliş aslı da bu yönde. Yani sadece Arapçaya ilgi duyma anlamında. Ve Allahu Teala bu haram aylar geçtikten sonra, buradaki haram aylar, yani içerisinde savaşmanın haram olduğu, diğer normalde bilinen klasik anlamda Allahu Teala'nın emretmiş olduğu haram aylar değil. Yani haç döneminde olan. Buradaki haram olan aylar, bu öldürmenin ya da bu antlaşmada her türlü saldırının ya da her türlü olumsuzluğun yasaklanmış olduğu bu dönem. Yani o Hacc-ı Ekber günü bu ilanın yapılmış olmasından sonra başlayan 4 aylık dönem. Ki bu da Rabi'ul Ahir ya da Rabi'ul Sani'nin 10. Bazı rivayette de 20'si diye geçer. Bazı alimlerin hesabı sadece farklı başlatmış olmaları. Fakat 4 aylık. Yani bu yukarıdaki ayetin savaşı nehyetmiş olduğu. Hani dedi ya 4 ay dolaşın müşriklere. Yani müşriklere 4 ay dolaşın dediğine göre Müslümanların bu 4 ayda müşriklere saldırması, bir şey yapması haramdır. İşte bu 4 ay geçtikten sonra ne diyor Allahu Teala? فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ. Onları bulduğunuz yerde öldürün. Artık bu süreden sonra onların oluşumu bitmiştir ve onlar için bu topraklar, o Mekke ve çevresi ve bu yarımada artık onlar için söz konusu değildir. Onları bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü onlar zaten size yapılabilecek en büyük düşmanlığı yaptılar. Sizden öldüreceklerini öldürdüler. وَخُذُوهُمْ. Onları alın. Almaktan kasıt esir edinin. Ki Enfal suresinde zaten onu yapılmıştı. Helal kılınmıştı. Onları esir edinin. Vahsuruhum. Ve onları muhasara edin. Yani onlardan fitne çıkarabilecek olanları, bizatihi fitnenin içerisine girenler olursa onları da öldürün. Yani onlardan bulduğunuzu öldürün. Fitne çıkarma ihtimali olanları artık tutun, onları da esir edin. Ve bir kaleye sığınmış ve sizin için bir fitne oluşumunda olanlar varsa, bir sığınak bulmuş olanlar, onları muhasara edin. Gerek kendi içlerinde, gerekse diğer beldelere, yani o dönemde daha yeni dediğimiz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan alınmış ciddi bir darbe var. Hangi kesimde? Rumlarda. Öbür tarafta İran var. Hani oralarla irtibat içerisine girip de tekrar bir ölüş oluşumu gerçekleştirmemeleri anlamında ne yapın? وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ. Onları gözetleyebileceğiniz her bir köşenin başına ne yapın? Yerleşin. Yani onlara aman, fırsat vermeyin. İşte burada dediğimiz gibi artık şirk olgusunun tamamen bitişi ve Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın onlar için artık, yani ne kadar marsat, yani gözetleme yeri varsa onları da gözetin demiş olmasıyla onların misyonunun tamamen bitişi. Fe in tabu, eğer tövbe ederlerse ve ekamus salah, namazı kılarlarsa ve atavuz zekah, zekatı verirlerse fehallu sebilahum, onları ne yapın? Serbest bırakın. Onlara dokunmayın. Yollarını açın. Artık onlar sizin ne olur zaten? Dinde kardeşiniz olurlar. Ama 3 tane şartla karşılaşıyoruz. Birincisi, tövbe edecekler. Ki şirkten tövbe zaten la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İkincisi, namazı ikame edecekler, namaz kılacaklar. Üçüncüsü, zekat verecekler. Yani buradaki ifade, tövbe için şart koşulmuş olan 3 şey. La ilahe illallah demek, namaz kılmak ya da oruç, zekatı vermek. Bunlar imanın olmazsa olmaz şartı mı değil mi diye fıkhi anlamda çok ciddi alimlerin meseleyi değerlendirmeleri var. ki gerçekten yani bu derste zikredemeyeceğimiz kadar da geniş. Ama bu ayetleri özellikle yani fıkhi bir anlam taşıyan ya da hüküm taşıyan ayetler olarak değil de o zamanda müşriklere hitap edildiği dönemde stratejik iki saf arasındaki oluşumun belirlenmesinde Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu ifade olarak değerlendirenler de var. Yani mesela Hanefi mezhebi burada yani tövbe etmek, namazı ikame etmek ve zekatı vermek şartını, yani o müşrikler tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse onları bırakın. Bu üç şart gerçekleşmezse onları bulduğunuz yerde öldürün hükmü zaten geçiyor değil mi? O hüküm zaten geçiyor. Dolayısıyla bir kimse ölümden kurtulmuş olması. Ebu Hanife ikrar etmek, kabullenmek, la ilahe illallah dedikten sonra kabullenmiş olmak anlamında yorumluyor. İmam Şafii buna hayır diyenlerden ve dolayısıyla namazı kılmayanın öldürülmüş olması gerektiğini söyleyenlerden, ki buna Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın zekat vermeme meselesini, yani zekat vermeyenlere savaş açmış olma meselesini de delil getirir. Yani bu ayette açıkça Allah-u Teala ne diyor? Tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse onların yolunu bırakın. Dolayısıyla tevbe eder, namazı kılmazlarsa, zekatı vermezlerse öldürün. Namazı kılar, tevbe eder ama zekatı vermezlerse gene öldürün. Çünkü üç tane şart getirmiş Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla bunları yapmayanlarla savaşılır. Hükmünü çıkartmış. Ve dediğimiz gibi özellikle namazın terkinde insanın öldürülmüş olmasına hükmeden alimler de bu ayeti yine delil getirmişler. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildiğiniz gibi Abdullah bin Amr'dan Bukhari'de gelen rivayette ne diyordu? Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus salah ve yu'tu zekah fe izâ fe'alû zâlike asamû minni dibâ'ahum fe hisâbuhum ilallah. Ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edinceye, namaz kılıncaya ve zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıkları zaman diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaparlar? Dimâ'ehum ve emvâlehum, kanlarını ve canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Ama hesapları da Allah'a kalmıştır. Yani bu ayetle hemen hemen aynı doğrultuda zaten. Fakat biz bunu yani Allah rahmet eylesin Meragî'nin yine aynı şekilde ki Seyyid Kutub'un mesele yaklaşımı da bu şekilde. Yani bu ayeti doğrudan hüküm bildiren bir ayet olarak telakki etme değil de ayetin iniş dönemindeki müşrikler ile oluşmuş olan o atmosferde müşriklere saf belirlemiş olma durumunun izahında. Yani la ilahe illallah dediğiniz zaman şirkinizden döndüğünüzü ne yapacaksınız? İfade etmiş olacaksınız. Namaz kıldığınız zaman, namazı ikame ettiğiniz zaman Resul'e itaat ettiğiniz ortaya çıkacak. Resul'e itaat ettiğiniz ortaya çıkacak ve namaz kılmanızla Allah'a boyun eğdiğiniz açıktan desteklenmiş olacak. Zekat vereceksiniz ve zekat da bildiğiniz gibi İçtimai bir meseledir. İçtimai yani sosyal hayatın bir gerçeği olarak yani Müslümanların sıkıntılarıyla dertleşmesi gerektiğinin şart olduğunun ilahi bir öğretisi. Yani normalde Müslümanlar ne yapmalı? Müslümanlar zaten Müslümanları gözetmeli ve onların sıkışık durumlarında zaten vermeli. Yani Allah için vermek ayrı bir olay. Müslümanın sıkışık durumunda zaten vermeli. Ama insanoğlu o kadar nankör ki, yani sen o kadar bencilsin, sen o kadar cimrisin, sen o kadar egoistsin, sen o kadar kendine dönüksün ki, sen Allah-u Teala diyor ki ben zekatı farz kılmasam sen hiç vermeyecek, böyle bir şeyden haberin olmayacak. O yüzden en azından zekatı ben farz kılayım ki senede bir seferde olsa Müslümanca Müslümanın derdiyle dertleşmen gerektiğini bil. Atabildim mi? Dolayısıyla zekatı da verirseniz, yani Müslümanların dertlere dertlendiğiniz, Müslümanların sıkıntısını gidermek için seferberlik ilan edeceğinizin bir simgesi olan zekatı da verirseniz, yani artık önceki oluşumun tam zıttına İslam toplumunun oluşumunuza katıldığınız hakkında genel bir kanaat ortaya koyarsanız. Ne yapın o durumda diyor Allah-u Teala Müslümanlara? Eğer böyle yaparlarsa فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ onları bırakın. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ rahim, Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Evet, bir ayet daha okuyup inşallah bitiriyoruz. Zaten 6. ayete kadar demiştik değil mi? وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ Müslümanlardan herhangi bir kimse müşriklerden herhangi bir kimse diyor Allah-u Teala senden eman dilerse, yani sana sığınırsa, ne diyor Allah-u Teala? فَاَجِرْهُ ona eman ver. Hatta yesma'a kelamallah. Ta ki o Allah'ın sözünü, Allah'ın kelamını işitsin. Yani içerisinde hakikat nurlarını taşıyan Kur'an'la ne yapsın? Kur'an'la tanışsın. Zira öyleleri var ki daha İslam'ın özünden hiç haberleri yok. Yani sadece Muhammed gelmiş, yeni bir dinle gelmiş, taraftarları var. Medine'de oluşmuşlar. Böyle böyle. Sadece duyduğu bundan ibaret olanlar da var. Ve Allah-u Teala diyor ki sen tekrar insanların iman etme ihtimali, iman ile gerçeğe kavuşmuş olma ihtimalinden dolayı birisi senden aman isterse diyor Allah-u Teala ona eman ver. Ki bunlara antlaşmalı olarak İslam beldesinde kalanlar, yani müstemin denilir. Antlaşmalı olarak kalanlar diye hem fıkıhlarında da ne yapmış? Ayrı bir bölüm ayrılmıştır. Sen ona aman ver. Ta ki duysun Allah'ın kelamını. Allah'ın kelamından haberdar olsun. Peki ben şimdi size sorayım. Allah-u Teala'nın o gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç görmemiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç tanımamış. İslam'ı sadece Arabistan'da bir İslam oluşmuş, güçlü kuvvetliymişler, savaşlara falan katılıyormuşlar diye sadece bu şekilde duyan ama bir peygamber gelmiş, işte kitabı da varmış, Cebrail ona iniyormuş şeklinde bilen bir insan için, o günkü yaşayan bir insan için Allah-u Teala diyor ki ey peygamberim ona fırsat ver, ona emniyet ver, eman ver ve onu yanına al ki Allah'ın kelamını işitsin. Yani şuurlu bir şekilde bunu algılasın. Şimdi ben size sorayım. Bugün anasından babasından dünyaya gelip 12-13 yaşında olan ve 12-13 yaşındayken eşhedü en la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve şu müşriklerden, yani şurada Allahu Teala'nın bırakın gelsin de Allah'ın kelamını dinlesinler, anlasınlar dediği müşriklerden tek fazlalığı bir cumaya gitmiş olması olan şuursuz yığın Müslümanların içerisinde az mı çok mu? Kaynıyor diyeceksiniz. Kaynıyor. Yani taklit yok. Şuurlu bir şekilde Allahu Teala bilsinler diyor. Bilsinler. Hatta yesma'a kelamallah. Ta ki Allah'ın kelamını işitsin, farkına varsın, ondan sonra gerçeği görsün, nüfuz etsin. Eğer iman etmezse diyor ey peygamberim, ne yapın onu? ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ona güzel emniyetli bir şekilde gideceği yere kadar da götür. Yani birisi sana derse ki ya Muhammed ben araştırmak istiyorum, bana fırsat ver. Ben senin dinini tanımak istiyorum. Gerçekten hakkı hak olduğuna inanırsam zaten iman ederim. Yoksa müşrik olarak çekip gideceğim. Senden eman isterse Resulullah'a diyor ki Allah-u Teala ona emniyet ver, al ve Allah'ın dinini öğrensin. Allah'ın kelamını işitsin. Medine'ye gelsin, senin mescidinde yatsın, kalksın. Hatta Kur'an da okusun. Biz şimdi öyle yapmıyoruz. Bir müşrik, ya bir Kur'an getir de bakayım nasıl dedim. Sen pissin ya. Nasıl bunu el süreceksin? Adama Kur'an vermiyoruz. Müslümana bile vermedik ki, ona verir miyiz diyesene. Yani Müslümana bile dokundurmadık ki. Ona verir miyiz hiç? Yani Allahu Teala ne diyor? Gelsin, düşünsün, baksın, okusun, şuurlu bir şekilde görsün. O yüzden taklidi İslam arzulamıyor. Gelsin araştırsın. Ve araştırmalı bir şekilde iman etmiş olmaya Allahu Teala ne yapıyor? Böyle. Arzuluyor ve Allahu Teala'nın emri bu şekilde. O yüzden yani doğrudan Allahu Teala şöyle diyebilirdi. Ya iman edeceksiniz ya da sizi öldüreceğiz, çekip gideceksiniz. Yok. Emniyet isteyenlere emniyet vereyi peygamber. Affedersiniz. 4 aydan sonra da olsa. 4 aydan sonra da olsa emniyet isteyenlere emniyet ver. Ta ki duysun. Şuurlansın. O yüzden en az o günün yani İslam'a ihtiyaç duyup ya da İslam'ı araştırma zahmetinde bulunmuş müşriklere kadar bugün bir takım Müslümanlar zahmet etsinler. Dinlerini araştırsınlar. Dinlerini okusunlar. Peygamberlerin hayatına baksınlar. 60-70 yaşına gelmiş daha Kur'an'ı baştan sona bir sefer Türkçesini okumamış insanlar kaynıyor. Yani okumuşları parmakla sayıyorsunuz. Bu adam Allah'ın kelamını işitti mi ya? Nasıl işitmiş olabilir ki? Tamam Yasin habire duydu okudu Arapçasını. Ama anlamadın ki sen. Yani o gün bir müşrik gelip de peygamberin yanında peygamber aleyhissalatü vesselamın güzel sesiyle Kur'an ziyafeti güzel sesiyle ya ne güzel ses. Şu ritme bak ben Müslüman oldum mu diyecekti yani. Gelecekti Kur'an'ı okuyacaktı, anlayacaktı, gerçek olduğunu görüp iman edecekti. O yüzden 10 saat boyunca, 20 saat boyunca Kur'an'ı Arapçasından okumaktansa, bakın o hayırlıdır ona bir şey demiyoruz, tek harfine 10 sevap var diyor Resulullah. Ama bunu yapıp da hiç Kur'an'ı algılamamaktansa 15 dakika Kur'an'ı okuyun, anlayın ve bir ayet sizi terbiye etsin. Vallahi 1000 kez daha hayırlıdır, 2000 kez daha hayırlıdır. Çünkü Kur'an bunun için inmiştir. Okunsun da toplu halde adı ziyafet konulsun. Ondan sonra 2 tane sesi yanık olan adamın okumasıyla bir iki duygusal an geçiştirilsin değil. Okunsun, anlaşılsın, yaşansın ve tabi olunsun. O yüzden Allah-u Teala yesma kelamallah. Allah'ın kelamını işitsin diyor ona. Eğer iman ederse ne âlâ, iman etmezse ey peygamberim summe eblighu me'meneh ona güzel bir şekilde garanti ve güven içerisinde bulunacağı bir yere ulaştır. Yani emniyetli geleni emniyet sona erinceye kadar da yine götür. Medine'ye geldi. Medine'ye gelince kadar emniyet verdim. Medine'den çıkınca hadi git deme. Böyle yok. Nasıl ki gelirken emniyet verdiysen güvende olacağı bir yere götürene kadar da ona ne yapacaksın diyor Allah-u Teala? Bu benim vermiş olduğum emir gereği diye ayet göstereceksin. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ Çünkü onlar قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyen topluluklar, farkında olmayan topluluklar, bilmeyen topluluk oldukları için onlar bırak da Allah'ın kelamını işitsinler. Allah'ın kelamını bilsinler. Allah'ın kelamının farkına varsa. Çünkü bilmiyorlar. Bugün Müslümanlar da dinlerini bilmiyor. Emin olun bilmiyor. Bugün Müslümanlar dinlerini bilmiyor. Adam öyle bir Müslümanlık anlamış ki geçen haberlerde okudum. Anlatayım bitireyim. Adam hastalığı var. Sigaraya sigaraya gıcık. Çalıştığı yerde ne kadar mücadele etmişse bir türlü vazgeçirememiş. Sağa müracaat etmiş, sola müracaat etmiş. Bilmem ne. Belki rastladınız mı böyle bilmiyorum da. Ondan sonra en sonunda Diyanet'e mektup yazmış. Demiş böyle bir ben fetva istiyorum. Ben sigaradan rahatsız olan bir insan olarak benim yanında sigara içip de bana zarar verenin Müslüman olmayacağına belge gönderin. Şimdi bunun üzerine yani Diyanet de demiş ki Diyanet de bir mektup yazmış onlara. Yani kimseyi imana sokmak, imandan çıkartmak kimsenin yetkisinde değildir. Bu meşhur kalıp biliyorsunuz. Yani adam bir kere la ilahe illallah demişse ölene kadar çıkmaz ondan. Nüfus kağıdında yani ben kafir oldum dedirtmedikçe kafir olmaz birisi biliyorsun. Mantık bu. Yani Allah'ın ayetlerinde açıkça küfür olanlar işleyenlere bile zaten kimse kimseye kafir diyemez diye demiyor ki. Buna hiç kafir der mi Diyanet? Tabi böyle bir kağıt yazmış. Kimse kimsenin imanını bu şekilde şey yapamaz diye. Adam Diyanet'e kızmış gitmiş nüfus kağıdına Hristiyan yazdırmış. Dinini değiştirmiş. Nasıl ki dini vardı da gitti değiştirdi. Yani şimdi Müslümanlar da dinlerini bilmiyorlar. Belki içimizde bile dinini anlatacak kadar bilmeyenler var. Anlatacak ve hakkıyla aktaracak kadar bilmeyenler var. Biz olalım bilmeyenlerden olmayalım. Allahu Teala bizi bilenlerden kılsın. Allah sizden razı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.